satu kali soni soni akhiyon wali dil de jaya de jar humko tu gali hum tere deewane hain hum aashiq mastane hain hum tere deewane hain hum aashiq mastane